favoriete kunstwerk vraagt, moet ik er eigenlijk wel twee noemen. Het zijn eigenlijk twee kunstenaars waar ik ontzettend veel bewondering voor heb. Hier hebben we net wat uitleg over gegeven, dat is Koen van Mechelen. En een tweede kunstenaar is Maarten Uitenboogaard. Het favoriete kunstwerk is bij Maarten zeker zijn installatie die hij nu maakt. Ik wil even eens kort uitleggen. Dus Maarten is in de jaren 1990 begonnen met dode dieren, eigenlijk het aftakelingsproces te volgen van dode dieren. Hij stak die gewoon in glazen kubussen. Hij had toen trouwens ook een koe geslacht, ongeveer gelijkertijd of iets voor Damien Hirst, die ook met die doorgesneden koeien bezig was. En Maarten keek eigenlijk naar het aftakelingsproces. Een jaar of 8-9 later, dus eind jaren 90, is hij eigenlijk ertoe gekomen om een voltmeter in een dood dier te steken. Dus het voltgehalte, het elektriciteitsgehalte dat ontstaat door het aftakelingsproces van een dode dier, dat wil hij meten. Hij meet dat met een voltmeter, hij brengt dat over op een computerscherm, het komt in beeld en hij zet er muziek op, geluid op. Een hoge meting geeft een hoog geluid, een hoge toon, en een lage meting geeft een lage toon. En dan ziet je eigenlijk dat bijvoorbeeld een dood foetus van een kangaroo of een dode inktvis nu bijvoorbeeld, waar zo'n een voltmeter aan aangesloten is, die ligt inderdaad te zingen. Dus hij beeldt eigenlijk uit dat er, ook al zijn we dood of al is materie dood, toch nog leven in zit. En dat vind ik een heel fascinerend beeld en geluid. Het is beeld, het is geluid, het is alles in één eigenlijk. Dat vind ik heel, heel prachtig werk. En het tweede werk dat ik zeker moet aanstippen is dan uiteraard het werk van Koen van Mechelen. Ten eerste, ik volg hem al zo lang. En eigenlijk, ik zal maar noemen, een prijs voor het geheel van zijn werk. Dus de hele generaties, de 11 generaties die er nu ontstaan zijn, dat als geheel, vind ik een superwerk. Je kunt hier bij ons levend zien en je kunt ze nu ook bij ons opgezet zien. Wordt geen enkel kip geslacht bij Koen en al zijn kippen. Iets dat een natuurlijke dood sterft, wordt opgezet. En hij maakt dus eigenlijk met die dode dieren, maakt ook taxidermie, dus hij zet ze op. En dat kan ook een hele visualisatie geven van heel zijn generaties opgezet. En dat vind ik voor mij de twee superwerken. Iedereen reageert uiteraard verschillend, maar toen ik bij Maarten de allereerste keer binnenkwam en ik zag zijn werk, dat was onder andere die koe. Een koe die in stukken gesneden was in 1990 en in een glazen bokaal gestoken was. Heeft me ook zo getroffen. En ik vind dat een beeld moet u treffen, een beeld moet u pakken. En voor mij was het zo'n pakkend beeld dat ik zelden nog tegengekomen heb bij andere kunstenaars. Je moet iets ervaren. Voor mij was dat boven normaal eigenlijk. En ik weet dat sommige mensen daar heel kritisch tegenover staan en dat zeggen, ja, ten eerste het is geen kunst, ten tweede het is maar het zijn rotte dieren en dat kan niet, en neem maar op. Je moet kijken en je moet zelf maar beslissen wat je van vindt. En inderdaad, het zijn soms negatieve reacties, maar dat is normaal. Ik bedoel, je kunt niet voor, iedere kunstenaar kan niet voor iedereen een goed werk zijn. Dat is onmogelijk. Wat voor mij telt, hetgeen dat je hier ziet, ik ben curator van mijn eigen tentoonstelling, het is mijn eigen keuze. En ik kijk niet zoals wat er ander ervan zal vinden of neem maar op. Je bepaalt gewoon je eigen keuze. Voilà.